Bersama kita membangun negara. Tiada seorang tahu akan tangis kalbuku. Kedih juga rasanya mendaki bukit cinta yang kasih mesra. Kenangkan saja sedetik tiada lama. Jauh sudah ku dayung kisah hidupku kini. Mungkinkah kisah cintaku ibarat Qais dan Layla, siang malam termenung. Sedihku derita, tiada seorang tahu akan tangis kalbuku. Pedih juga rasanya mendaki bukit cinta yang kasih mesra. Kenangkan saja sedetik tiada lama. Jauh sudah ku dayung kisah hidupku kini. Mungkinkah kisah cintaku ibarat Qais dan Layla, siang malam termenung. Sedihku derita, tiada seorang tahu akan tangis cintaku. Pedih juga rasanya mendaki bukit cinta yang kasih mesra. Kiranya ambidu kini sudah terdampar, terhempas karang penuh. rumahku selalu dalam kebahagiaan. की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। धनवान के बेटी ने निर्जन का दामन तोड़ दिया, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गए आह दीवाने की। धन वालों ने दीवाने का हमसे रिश्ता जोड़ दिया, एक धनवान के बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। क्या समझे प्यार को जिसका सब कुछ चांदी सोना है, धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया दिल का बस ये रोना है, जब तक चाह दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। subuh tiba terdengar azan memanggil umatnya yang tidur lena. Ibadah, ibadah, salat berjamaah. Ibadah, ibadah, salat berjamaah. Terdengar azan memanggil umatnya yang tidur lena. Ibadah, ibadah, salat berjamaah. Ibadah, ibadah, salat berjamaah. Sangatlah berat menunduk nafsu. Sedang usia semakin tua, masih terlena di bujuk rayu. Ampuni kami Tuhan pengasih, ampuni dosa lalai dan alfa. Terasa malu hambamu kini, nikmat kurnia tiada terhingga. Pintu taubat masih terbuka, ampunilah dosa hamba. Pintu taubat masih terbuka, ampunilah dosa hamba. Banyaklah rumah megah bertingkat, si miskin tidur di atas tikar. Bergelimang dunia penuh maksiat, iman di dada janganlah pudar. Bapak bupati menggang kuda, warnanya hitam kuda pacuan. Selagi kita berbuat dosa, segera sujud mohon ampunan. Pintu taubat masih terbuka, ampunilah dosa hamba. Pintu taubat masih terbuka, ampunilah dosa hamba. Mari nona nona, tuan tuan, ini matte bayam paling baik. Inna rasa ada butil ada bawang ada lain-lain. Coba gorengkan satu yang istimewa ya bang. Mencoba mari mencoba membeli dulu sejana membeli roti mencoba rasanya ditanggung inna. Mari tuan-tuan, ini mertabat sedimiwa. Buatan bukan dari tepun kanji, tepun terko yang paling enak rasa. Mertabat mari mertabat, membela dulu sajana. Mertabat asli mertabat, terkenal di seluruh dunia. Mertabat asli asalnya dari India, martabak asli martabak asalnya dari India. Yang jual matanya bola, berjenggot berkumis pula. Yang jual matanya bola, berjenggot berkumis pula. Bang, apa besok masih jualan di sini lagi, bang? Ayah san tidak ada repot-repot. Pokoknya saya besok ada jual sini lagi. Tanya saja Tuan Abdul Hamid. kini kusun tinggalis kerudung putih yang membawa menuntunku pergi ke singgah sana mahligai indah mahligai cinta. Cahaya matamu nan sejukkan hati, tutur katamu bersihkan jiwaku. Kau datang dalam kehancuran jiwaku, kau tuntun aku ke jalan yang suci. Engkaulah gadis anugerah ilahi yang dijodohkan padaku kini, padaku kini. Cahaya matamu nan sejukkan hati, tutur katamu bersihkan jiwaku. Kau datang dalam kehancuran jiwaku, kau tuntun aku ke jalan yang suci. Engkaulah gadis anugerah ilahi yang dijodohkan padaku kini, padaku kini.